Таємне зберігання перевезеної літератури породжувало досить складну проблему. Знати про такі справи, за які власті забезпечували тюрмою, могла невеличка кількість надійних, відважних людей. А масштаби операції з літературою в цього брата були дуже великі. За одним разом він через кордонні таможні перевозив десятками тонн духовної літератури. І те потрібно було непомітно все перевозити, надійно ховати і опісля далі розповсюджувати. Тій невеличкій кількості надійних і відважних людей приходилося переховувати в себе неймовірну велику кількість літератури, що в свою чергу було дуже небезпечно і ризиковано на випадок провалу і конфіскації, а значить втрати зберігаємого. Але в тому, що відбувалося, що стало вже історією, ми вбачали чуда Божі, як Бог давав мудрості і відважності і так потрібного спокою в критичних моментах, щоб не видати себе. Коли нагрянули міліцейські обшуки по домах віруючих людей, щоб виявити, де зберігається нелегальна література, такий непорушний спокій був яскраво продемонстрований у тих людей, в яких дійсно було що шукати. Були повні кімнати, заповнені літературою, від підлоги до стелі, так що і підлоги проламувалися від великої ваги. А їхній непорушний спокій збивав з пантелику тих, хто шукав, і вони навіть бували не бралися шукати. А де шукали, там нічого не знаходили. В тому місті, де жив той брат, хтось непогано працював на кегебістів. Доноси від таких в міліцію були правдиві, тому що стали робити обшуки якраз в тих, в кого зберігалося. Прийшли до одного брата і розпочали обшук. Його дома не було, була тільки його дружина. Вони все відкривають, всюди заглядають, перевіряють, розкидають. А вона з таким спокоєм спостерігає за ними, що їхні натреновані очі психологів не бачать ні грама тривоги. Їм від того її спокою і шукати не хочеться. Здається, все марно. Вона помічає, що вони вже в'яло стали шукати. Видно, тут нічого немає, думали вони. А у неї дві кімнати забиті літературою до стелі. Закінчили марні пошуки всюди, підходять до тих дверей, в ті кімнати, а вони замкнені на ключ. Господині наказують розімкнути двері, а вона з таким непорушним спокоєм каже їм: «Ключ чоловіка, а він на роботі, але це зовсім близько, всього 3 квартали. Я б уже була збігала до нього за ключем, та не хотіла залишати вас самих в хаті. Будь ласка, ви з машиною, під'їдьте, і за 5 хвилин буде ключ». Вони дивилися на її дитячу доброту і довірливість до них, геть збилися з пантелеку. Один з них запропонував, що вони вийдуть з хати, щоб вона пішла і принесла ключа. А старший заперечив, що не потрібно, тому що вони закінчили, ідуть далі. І вони пішли. Коли їх вже не було, тільки тоді до сестри прийшов запізнілий страх, що мало бути, якби Господь не захистив. Наче не вона була при них, коли йшов обшук, а була як підмінена, коли вони трудилися, і їх розділяла з літературою тільки стіна. Святий спокій сповняв все її ство, що й розчарувало їх шукати далі. Великі і чудні Божі діла. В другого брата література була на горищу. І теж її було багато, так що і не позаховуєш стільки, просто розставлена і легчим прикрита, в надії, що її в першу чергу заберуть. Міліція низько в хаті і в сараю перешукала, перевернула все і не знайшла нічого. Залишилося на горищі перешукати. Дивляться на господаря і бачать його абсолютно спокійним. Наче насолоджується внутрішнім спокоєм, сидить собі, мало що не співає із задоволення. Для шукаючих, які розуміються на психології людини, такий стан і вигляд багато що каже. Так вони зрозуміли, що немає нічого в тій хаті. Але щоб виконати всі вказівки, інструкції по обшуках, треба глянути на горищі. І вони запитують господаря: «Де драбина? Чого вона не на місці?» А він їм каже, жартуючи: «У мене вона тільки одна, а я маю і хату, і сарай, і однією нею користуюся і там, і тут. Ото вона під сараєм, бачите? Неси її сюди», наказує один. А другий заперечує: «Ти не бачиш, що людина з костелем, куди гониш її? Гарно би було тобі самому піти за нею. Ану, скоренько давай її сюди». А той віджартовується, що хіба він вчився, щоб драбини носити, і не йде. Посилає другого, другий теж сміється і не йде. А брат господар відчуває в душі, що наче щось посилає його за драбиною. І він пішов, опирається на костель, нагинається, піднімає однією рукою кінець драбини і, шкутеньгаючи, з одним костелем волочить за собою ту драбину. Виглядало так кумедно, як старий і хромий з трудом волочить драбину, а вони гогочуть самі себе, які вони ледащі. А брат так добродушно каже: «Моя хата, моя і драбина, я її вам поставлю, дивіться». І затягує її в сіні. Старший офіцер оцінив побачений спокій і добродушну услугу господаря, каже: «Не томіть себе, ми закінчили обшук». Оформили свої папери і розпрощалися. Як в першому випадку, так і в другому, Бог наповнив друзів повним спокоєм, дав їм в уста вимовити потрібне слово, просте, але діяльне Духом Божим, яке й обеззброїло органи влади. Хто свій тягар і свою журбу молитовно складе у Божих ніг, той отримує від Бога спокій і може покладатися на нього. В цьому й була перемога наших друзів, покладання на Господа і дає відвагу діяти. В подібній підпільній діяльності так потрібна відвага. Потрібна відвага іноді межуюча здається з глупотою. Одного разу трак, завантажений будівельними конструкціями, збірних домиків, суцільними стінами з вікнами і дверима, складених на платформі трака, спеціально з торчма, з нахилом їх верхів до середини, щоб утворити між ними по центрі тайник, де і було заповнено літературою. Просувався той трак крізь небезпеки до назначеної мети. Коли він стояв на придорожній площадці відпочинку, де водій помився, пообідав і заправився, несподівано отримав вістку від своїх, що на нього паде тінь підозри, ніби між стінами його вантажу перевозиться контрабанда. Хтось оговтався на базі відправлення і виголосив таке припущення. І друзі сповістили тракіста, щоб він був обережний. Ті, хто стоїть на вахті безпеки країни, вони всевладні. Просигналять по трасі своїм і на будь-які точки слідування можуть перевірити. Разом з тракістом їхав і цей брат. Коли підійшла та вістка, потрібно було негайно забрати свій незаконний вантаж з трака, щоб не заложити тракіста, раз, а по-друге, не попасти самому і не позбутися літератури. З такими речами не жартують. Що робити? Потрібні машини, люди і місце, куди вести літературу. Вони з траком знаходилися на очах у людей, де з густок машин, траків, одні відпочивають, другі заїжджають, виїжджають і вирішують, що кращого місця для цієї операції не знайти. Хоча все на очах, але й підозри менше. Не додумається, що робиться щось незаконне. Скоріше впаде підозра десь на дорозі, чи недалеко в полі, чи в лісі. Всюди є люди, які незвичайним цікавляться. Виходило, що забрати літературу тільки там. Небезпека велика, і ось прийшла відповідальна пора, де потрібно мати відвагу через покладання на Бога. Я зазначив вище, що завжди при таких операціях по маршруту слідування майбутнього вантажу літератури заплановувалося готовність машин і довірених людей на випадок небезпеки, щоб перевести вантаж і прийняти його. Поки машини були на під'їздах, брат з водієм для людських очей ніби краще закріплювали вантаж, а насправді робили підготовку, щоб при під'їзді машин моментом завантажити їх. Коли машини під'їжджали за літературою, на площадці знаходилося три чужі машини, в тому числі один болгарський трак. Брати підійшли до кожної з тих машин і сказали їм всю правду. Зараз під'їдуть машини, і ми будемо частину вантажу відправляти ними. Ми просимо вас, не панікуйте. Це не грабунок. Ми з великим трудом отримали Святе Писання для наших потомлених атеїзмом людей і змушені з причини небезпеки негайно забрати його з цього трака. Ми просимо вас, ради всього святого, ради Христа Спасителя, змовчіть і не ведайте нас. Якщо вам страшно, виїжджайте, щоб не бачити. Якщо підведете нас, то з Богом будете мати до діла. Це не наше, воно Боже. Одна машина з тих трьох відразу виїхала, щоб не бачити. Вдруге шофер остовпів, як почув їхні слова, але махнув головою, що добре, і сказав: «Я нічого не бачу, я сплю», і закрив очі, відкинувшись на спинку сидіння. А болгари теж нас зрозуміли і навіть під'їхали трохи вперед, щоб прикрити наш трак своїм від зору можливих глядачів. Брат розказував, що доки він об'яснявся з болгарами, то коли підійшов до своїх, одна легкова машина вже від'їхала завантажена, а вантажна вже повним ходом завантажувалася. Коли від'їхала та, під'їхала інша, і за 40 хвилин за машинами і слід простив. Вони закріпили на платформі все як треба, і коли виїжджали, післали жестом болгарам воздушний поцілунок. Вони засіяли в усмішці, показали нам в піднятій руці великим пальцем уверх, що ми молодці. Далі трак вже на трасі, можна його ловити і перевіряти. Лише ночі, де були гроші. Без Божого захисту і заступництва так діяти під носом тогочасних кегебістів було б неможливо. І тим всім керував наш брат, зберігаючи тайну собі. З ким він мав стосунки за границею, в якій країні, як те проходило, таможні, навіть опісля в тюрмі, відбув срок і на всіх допитах не виявив тайни. Якщо би не було фактів плодів його діяльності, можливо, хтось би і засумнівався, чи те правда, що він декому розповідає. Але факт був фактом. Коли він був під слідством, то найвищі органи державної безпеки визнавали, що він зробив у них під носом ідеологічну диверсію, контрабандою, в небачених доти розмірах. Навіть газети про те писали, і перевезена ним і розповсюджена література в таких масштабах свідкує про його велику працю. Її нігде було взяти узаконеним способом. Прочитайте ще про його діла в кінці цієї книги по-російськи, що я вище писав. Хоча те і це, що я тут описав про нього, це тільки частинка з того, про що він дозволяє собі декому розповісти. Те, що я зумів витягнути з нього. А головне, що пов'язане з необхідною таємницею, з нього не витягнеш. Пізніше вийде й воно. І така людина живе між нами, ніким не вшанована і не визнана за її заслуги, не хвалиться, а навпаки мовчить, щоб бути вірною своєму ділові, яке вона робила до кінця, щоб не нашкодити комусь, хто разом з ним клав життя своє за діло. Я дякую Богові, що мав ту можливість познайомитися з братом, і його голос зможе послухати по аудіокасетах, де він розповідав про себе мені, з чого я і описав по-російськи те, що він розповідав перед мікрофоном. Тепер ще опишу один випадок, який свідчить про те, як Бог заступався за нього. Коли в кінці його діяльності як нещеслена кількість Біблії і іншої духовної літератури достигла мети, була вже всюди по церквах в небезпеці. Тільки тоді кегебісти знайшли сліди його діяльності, але вже було пізно. Все було зроблено по вищому рівні конспірації. Потрібно зловити того, хто те робив, а знайти його не змогли. Він пішов у підпілля, почуявши небезпеку. А комуністичні охоронні органи оголосили на нього всесоюзний розшук. Те значило, що на кожній міліцейській ділянці всього бувшого величезного Радянського Союзу була вивішена його фотографія, щоб всі знали, що така людина розшукується державним законом. Хто такого побачить, щоб арестував, чи доніс, де побачив його. В таку пору одного дня він і ще троє з ним в легковому автомобілі переїжджали з однієї місцевості в іншу. В нього були документи, все як потрібно, тільки на іншу фамілію і інше ім'я, щоб збити з толку перевіряючих, якщо десь нарватися на поліцаю. Пильного стража порядку такими документами не обведеш, якщо ти на всесоюзному розшуку і твоя фотографія скрізь вивішена. А такого собі, що служить, аби проминув день, можна й обвести. По маршруту їх слідування вони мали приїжджати міліцейський пост і переїзд з однієї республіки в іншу. В ті часи то не було щось страшного для звичайних подорожніх. Могли деколи перевірити документи, а більшість не перевіряли. Автомобілі один за одним шмигали в обидві сторони. Для брата був ризик, все могло статися, але справи так складалися, що йому необхідно було проїхати. Брати молилися про ту подорож і вірили, що брат безперешкодно проїде. Так воно і було. Але коли вони під'їжджали до міліцейського поста, міліціонери зупинили їх, поздоровались і запитують: «Ви очень спішите?» Вони відповідають: «Кто не спішит? Всі спішат, вон какі скорості. А в чому діло?» «К нам сьогодні приїхали телерепортери, щоб показати по телевіденню, як ми работаємо», кажуть міліціонери. «І якщо ви розполагаєте временем, ми вас просили би вернутися назад, і під'їжджає вторично, телерепортери знімуть ваш під'їзд, вашу провірку, ваших документів, і ви свободні. Потім посмотрите по телевізору, як ви смотритесь». «Що їм скажеш, що ні?» «Дали згоду, розвернулися, щоб знову під'їжджати. Їдуть, і тривога лізе в голову. Що ж буде? Будуть перевіряти під об'єктивом камери, мабуть, попалися, але під'їжджають. Їх спиняють, офіцер міліції віддає їм честь, які має бути по уставу, просить документи, переглядає їх пильно, дивиться на пасажирів, відеорепортери все знімають, офіцер віддає їм назад документи, салютує по уставу, бажає щасливої дороги, і вони поїхали. Від'їхали 100 метрів і не витримали. Всі разом, як по команді, як зарегочуть і сміялися святим задоволенням над безсилою охороною від душі. Славили Господа і торжествували, побачивши, що Бог, в якого вони на служінню, все може. Такими шляхами люди переходять з віри в віру і з сили в силу, про що писав святий апостол Павло. Такими явними Божими ділами, видно, загартовувалася і віра апостола. Він переживав таке і тому писав про те. Але щоб дійти до таких діл, потрібно було бути вірному спочатку у маленькому, і після вірності в маленькому, незначному, яке ніщо не значить в людських очах, Бог вже доручає бути вірному у великому. І тоді вірні переходять із віри у віру, із сили в силу. Чи зумів я передати описом всю складність ситуації, яка відбувалася? Якщо ви це зрозуміли і оцінили Божий захист, то прославляйте разом зі мною нашого Господа, якому ми служимо. Він всесильний, підохочує нас покладатися на нього, а він зробить, як йому потрібно. Тільки не заблудіться в погоні за великими ділами. Не забудьте, що спочатку великих діл не буде, поки не будете вірні у маленькому.